أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فاعلموا أيها الإخوان فإن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة وصاحبها في النار وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ستة يدخلون النار بغير حساب الأمراء بالجور والعرب بالعصبية والتهاقين بالكبر والتجار بالكذب والعلماء بالحسد والأغنياء بالبخل صدق رسول الله فيما قال أو كما قال. Muhterem ve aziz cemaati Müslümin. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek hadisi şeriflerini okumaya Ramuzul Ahadis isimli eserden devam ediyoruz. Hadislerin izahına geçmeden önce evvelen ve bizzat Şefi'ül Usat fi yevmi arasat Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin ruhu saadeti için, sonra cümle enbiyanın, evliyanın ve hasaten Ebu Bekir Sıddık ve Ali'nin Murtaza'dan müteselsilen bize kadar güzeran eylemiş, gelmiş geçmiş olan sadatımızın ve meşayihimizin ruhları için, eserin müellifi Gümüşhaneli Hazretlerinin ruhu için, eserin içindeki hadisi şeriflerin bize kadar intikalinde emeği geçmiş olan muhterem ravilerin ve ulemanın ruhları için, uzaktan yakından bu hadisi şerifleri dinlemek üzere şu ilim meclisine, bu mescidi şerife gelmiş olan siz kardeşlerimizin, cümle geçmişlerinin ruhlarının şad olması için bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif hediye edelim. Mersin başında metnini okuduğum hadis-i şerif Peygamberimizden sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah İbni Ömer Hazretleri tarafından radıyallahu anhuma naklolunmuş. İkinci halife Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah Abadile-i Erba'dan Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şöyle buyurduğunu bize intikal ettiriyor. Sittetün, yedi sınıf insan vardır, altı sınıf insan vardır. Yedhulûnen nâra bi gayri hisab. Hesabı görülmeye lüzum kalmadan doğrudan doğruya cehenneme dahil olurlar. Cehenneme sokulurlar. Altı sınıf insan vardır ki o hesabın görülmesine, terazinin tartılmasına, amellerin hesaplanmasına lüzum kalmadan hesapsız cehenneme sokulurlar. Cehenneme girerler. Hesapsız cennete girenler de var. Allah-u Teala Hazretleri bizleri yüzümüzün karasına, gönlümüzün kirine bakmadan o cümleden eylesin. Amin. Hesapsız cennete giren insanlar var. Hesap görülmeden, mizan tartılmadan, ameller teraziye konulmadan bila hesap, bela azap cennete dahil olan bahtiyarlar var. Onların tam mukabili bu. Hiç hesap görmeden cehenneme girecekler. Allah bunlardan olmaktan cümleyi hıfz eylesin. Bu vasıfların bir kısmının üzerimizde bulunmasından da bizleri korusun. Kimmiş bakalım bu şakiler, bu bahtsızlar, bu mücrimler, bu zavallılar? Asıl acınacak kimseler bunlar, çünkü cehenneme girecekler, hesapsız girecekler ve ebedi kalacaklar cehennemde. Ne kadar kötü. Ne kadar kötü bir akıbet. Birisi el-ümerâ-u bil-cevri. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hem cehenneme hesapsız sokulacak, girecek olan şahısların kimler olduklarını söylüyor, hem de girişlerinin sebebini arkasından ilave ediyor. Ümera, yani emirler, yani hüküm sahipleri, komuta sahipleri, elinde salahiyet olanlar, ferman olanlar, efendim buyruğu altında insan olup da buyurduğu zaman buyruğu tutulan kimseler, efendim topluluğun başına geçmiş olan kimseler. Neden girecek cehenneme? Bil cevri. Zulümlerinden dolayı girecek. Neden? Çünkü elinde asker var, güç var, kuvvet var. Vazifesi insanlara, insanlığa hizmet etmek iken, nedir yani mevki makam dediğimiz şey? Mevki makam dediğimiz şey Allah'ın kullarına hizmet şerefidir. Hizmetçiliktir. Hizmetçiliktir nedir? Allah'ın kullarına hizmettir o. O hizmeti yapmıyor da elindeki gücü, kuvveti, silahı, efendim askeri, mazlumları ezmekte, cevru cefa yapmakta, zulüm yapmakta kullanıyor. Allah korusun. Bundan doğrudan doğruya cehenneme gider. Yani hiç hesaba lüzum kalmadan cehenneme gider. Tabii ümera malum ordu komutanı demek Arapça'da aslında. Ama mesela Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den sonra yerine Ebu Bekir Sıddık geçti radıyallahu anh. O da emir-i müminin idi. Müminlerin emiri idi. Yani başkanı. Sonra Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali, Hazreti Hasan böyle gitti. Onlar da ümera-i müminin, yani Müslümanların emirleri, komutanları idiler. Çok mesuliyetli bir iştir. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın "Ah keşke anam beni doğurmasaydı" dediği rivayet olunur. "Keşke çörşop olsaydım" diyenler böyle bu mesuliyetin ağırlığı altında ezilip de insan olmasaydım, ot olsaydım, çörşop olsaydım da şu mesuliyetli işin başına gelmeseydim diye o mesuliyetin ağırlığından gece uykusu kaçanlar olmuştur. O mesuliyet duygusuyla çalışmışlardır. Büyük derecelere nail olmuşlardır. İhmal ederse insan, cevru cefa ederse başına büyük böyle felaket gelir. Şimdi bir hadis-i şerifi de burada biraz zikredip de oradan ders almamız lazım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki küllüküm ra'in. Hepiniz çobansınız. Ve küllüküm mes'ulün an ra'iyyeti. Hepiniz sürüsünden, güttüğü sürüden mesuldür. Aile reisi ailesinin çobanıdır, ondan mesuldür. Devletin reisi milletin başındadır, ondan mesuldür. Bir dairenin başkanı o dairenin memurlarının başındadır. O dairenin işlerinden ve o şahıslardan mesuldür. Onun için biz gelin de bu emirlik işini hepimiz üstümüze bir parça alalım. Hepimiz bir parça emiriz. Neye emiriz? Ya bir ailenin ferdiyiz, reisiyiz, aile reisiyiz veyahut bir yerde bir amiriz. Bir parça bir emirlik vardır herkeste. İşte bu emirlik böyle zor bir iştir. Şimdi Müslümanların adetlerindendir ki bir Müslüman bir yerden bir başka yere seyahat edecek olsa yalnız gitmesin, yol arkadaşı seçsin diye Peygamber Efendimiz tavsiye eylemiş. Hatta bir söz vardır. Er-refiku sümmet-tarik. Önce yol arkadaşı, ondan sonra yol buyurmuş. Şimdi bir grup seyahate çıkmışlar. Grup böyle seyahate çıkınca yine Müslümanların adetidir ki başlarından bir tanesini başkan seçerler, reis seçerler, emir seçerler. Yani üç kişi, üç tane lise talebesi de olsa, bir yere gidiyor da olsa işlerinden bir tanesi selahiyetli olacak. Öyle başıboşluk yok. Sen bizim başkanımızsın, reisimizsin, emirimizsin diyecek. İslami terbiye görenek böyle. Şimdi bir olgun zat ile birkaç kişi böyle yola çıkmışlar. Olgun zat diyor ki sizden biriniz emir olsun. Yolun emiri, yani başkanı olsun, kafilenin başkanı o olsun. Diyorlar ki estağfurullah efendim, zat-ı aliniz varken bize söz düşer mi, siz emir olun. Yok diyor, sizden biriniz olsun. Onlar da estağfurullah efendim diyorlar, siz olun diyorlar. Tekrar tekrar bu böyle birkaç defa teklif edilip itiraz vaki oluyor. Sonra da pekala ben emir olayım diyor o olgun zat. Yola çıkıyorlar. Yolda bir sağanak başlıyor çölde. Sığınacak başka hiçbir yer yok. Bir küçücük yer buluyorlar. Kafilenin bütün fertlerini hepsini sokuyor o sığınılacak yere. Kendisi sığmıyor. Yani bir kişi açıkta kalıyor, kendisi dışarıda. Sırılsıklam iliklerine kadar ıslanıyor. Yaşlı adam. Olgun. Ötekiler parçalanıyor yürekleri. Diyorlar ki aman efendim olmaz, siz şöyle buyurun. Hayır diyor. Ben emirim ya. Söz sizin mi benim mi? Geçin bakayım oraya. Hepsini koruyor, kendisi ıslanıyor. Yolculuk böyle devam ediyor. Yani her çeşit yemekte, içmekte, barınmakta, korunmakta efendim hep kendisi fedakarlık yapıyor. Maiyetindeki yeri koruyor, kolluyor. Sonunda diyorlar ki efendim anladık hatamızı. Demek ki emirin biz olmamız lazımmış ki hizmet edelim. Demek ki emirlik hizmet makamıymış. Yani biz emir olsaydık da keşke size hizmeti daha güzel yapsaydık. Siz şimdi çok sıkıntı çektiniz, iliklerinize kadar ıslandınız, aç kaldınız, uykusuz kaldınız diye söylüyorlar. Şimdi bu hikayeden anlaşılıyor ki emir olmak bir mesuliyet makamıdır ve hizmet makamıdır. Onun güzel bir misali oluyor. İnsanlarda hubbu riyaset vardır. Bu insanda en zor tedavi edilen bir şeydir. En sonraki olur, tedavisi de çok zordur. Büyüklerden birisi diyor ki insanın içi çeşitli sevgilerle doludur. Küçükken yiyeceği içeceği sever. Hakikaten de küçük çocuk elma şekeri isterim, horoz şekeri isterim, keten helva isterim, efendim kağıt helva isterim, macun isterim, çikolata isterim, şeker isterim. Hep mideyle ilgili şey ister. Küçükken mide sevgisi. Mideye ait şeyleri sevmek. Ondan sonra biraz daha büyür. Tabii evlenme yaşına gelir. Efendim karşı cinse karşı bir alaka, bir yakınlık. Onu ister, bu, o onu ister, o onu ister filan. Ondan sonra evlenir. Bu, artık bu da halloldu. Bu sefer evde çoluk çocuk var. Biraz para götüreyim eve. Çoluk çocuk aç kalmasın, açık kalmasın. Bu sefer başlar para sevgisi, mal sevgisi. Çünkü çoluk çocuk ağladı mı, elini ayağına dolandı mı, baba karnımız aç, yiyecek içecek istiyoruz dedi mi dayanamaz. Bu sefer başlar para toplama, para cem etmeye. Ondan sonra Allah o parayı da verdi farz edelim. Zengin oldu, parası var, hanımı var, çoluk çocuğu var, karnı doyuyor. Bu sefer efendim makam sevgisi. Ben Ankara'da bir şeye girdim, iğneciye düğmeciye. Palto pardesü bir şey için iğne düğme bir şey alacağım. Kocaman dükkanı var adamın. Adam değil de çocuk, benden biraz daha yaşı küçük. İşte şu kadar düğme ver, bu kadar iğne ver, şu kadar iplik ver, şu kadar makara ver diye biraz siparişleri verdim. Dükkan pırıl pırıl, çok işlek, gayet güzel. Kimin bu dükkan? Benim dedi. Ama dedi ne kıymeti var dedi, abi dedi, siz ne güzel dedi, yüksek tahsil yapmışsınız dedi, tahsillisiniz dedi filan. Baktım, yani o kadar dükkan var, şunu var, bunu var, hoşluk değil, illa bir şey istiyor arzusu. Ya dedim yani okusaydın da, tahsil görseydin de yine bir ekmek peşinde koşmayacak mıydın? Yani tahsilin ancak bir tanesi istenir. Allah-u Teala Hazretlerine iyi kulluk etmekte, din ilmini elde etmekte insan ne kadar gayret sarf ederse o pekala, ama ötekisi dünyada geçim için olacağından, işte sana bu dükkandan geçimini vermiş. Dükkan senin değil mi? Benim. Kazanmıyor musun? Kazanıyorum. Müşteri yok mu? Çok. müşteri var, gene de memnun değil halinde. Neden? Şimdi evi, barkı, parası, pulu, ailesi oldu mu bu sefer insan makam sahibi olmak ister. Yani herkes kendisini alkışlasın, izzet ikram etsin. Çünkü o eziliyor. Geliyorlar, sen nereden mezunsun? İlkokul mezunuyum veya ortaokul mezunuyum. Eziliyor. Ne olacak ya? İster. Yani hani bir adama sormuşlar, bir mevki makam sahibiyle fıkra olarak anlatırlar ya, böyle itibar etmemiş, kalkmamış, vezir gelmiş oraya, hiç kalkmamış, istifini bozmamış, oturuyor orada. Vezir kibirli, istiyor ki herkes ayağa kalksın, o kalkmamış. Kalkmayınca demiş, sen benim kim olduğumu biliyor musun? Bilmiyorum demiş. Ben demiş, vezirim ya demiş, sen niçin benim için böyle kalkmıyorsun, böyle bu kadar mevki makam var demiş. İşte oradan o konuşma sonunda şey yapıyor da, işte vezir olduktan sonra ne olacaksın diyor onun üzerine o şahıs. Belki padişahımız izzet ikram ederse, lütfederse baş vezir olacağım. Ondan sonra ne olacaksın? İşte şunu olacağım, ondan sonra bunu, ondan sonra tabii hep sıkıştırınca ondan sonra ondan sonra deyince hiç demiş sonunda. Mübarek demiş, ben şimdiden hiçim demiş, bak ben senden daha ileriyim demiş. Sen ne kadar vakit geçirdikten sonra hiç olacaksın, ben şimdiden hiçim demiş. İnsanlarda bir mevki sevgisi başlar hasılı. Mevki sahibi de olsa bu sefer mevki de yetmez. Bu sefer hubbu riyaset, mevki sahiplerinin de hepsinin tepesine çıkıp baş olmak ister. Reis, en üstte olmak ister. Halbuki bunlar doğru değildir. İnsanın böyle bir kimsenin mesuliyetini yüklenmesi kadar tehlikeli şey yoktur. Hesabı ondan sorulacaktır. Allah-u Teala Hazretleri hasbel kader, kaderin, takdirin sevkiyle böyle bir yüksek mevkiye çıkmış, bir komutanlık, amirlik, efendim başboğuluk, yüksek mevki, makam, başkanlık durumuna gelmiş kimseye yardımcı olsun. Efendim çok zordur, çok mesuliyetli bir iştir. Demek ki zalim olurlarsa cehenneme hesapsız girecekler. İkincisi, buradan hepimize de pay çıkıyor. Kendi emrimiz altındaki insanlara zulmetmeyeceğiz. Kendi bizden aşağıda olup da sözümüzü dinlemek zorunda olan insanların kafasına vurup vurup ezmeyeceğiz onu. Selahiyetimizi kötüye kullanmayacağız demek. İkincisi, vel arabu bil asabiyye. Araplar da doğrudan doğruya cehenneme girer. Arap da cehenneme girer. Neden? Bil asabiyye, kavmiyetçilikten. Sen o kabiledensin, ben bu kabiledenim. Benim kabilem seninkinden daha asildir, daha şereflidir. Ben senden daha üstünüm. Mübarek İslamlık vardı ya. Ne oldu İslamlık? Hani inne ekremekum indallahi etkakum buyuruyor ayet-i kerimede Allah-u Teala Hazretleri. Sizin Allah indinde en asiliniz, en yükseğiniz, en kerametliniz, en ikramlınız, en makbulünüz, en müttaki olanınızdır diyor. İnsanın Allah-u Teala Hazretleri paşazade olduğuna, zengin olduğuna, mevki makam sahibine olduğuna mı bakacak? يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ اِلَّا مَنْ اَتَ اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. O günde ne mal meyde fayda verecek insana, ne mal çokluğu, zenginlik, ne de evlat, hısım, akraba çokluğu fayda verecek, kavim, kabile çokluğu. Ancak selim, pak, temiz bir gönül ile Allah-u Teala Hazretlerine gelen kâr edecek. Sanma ey hacı ki senden zeri su sim isterler. Yevme la yenfa'u da kalbi selim isterler. Ey efendi, sanma ki senden altın gümüş isterler. Hiçbir şeyin fayda vermediği o günde selim, pak bir kalp isterler, gönül isterler, temiz gönül isterler. Harem-i maniye, biganeye yol vermezler. Aşinayı, ezeli, yarı, kadim isterler. O mana, mahremiyet mahalline, Allah-u Teala Hazretlerinin kurbiyetine lanetten kimseleri sokmazlar. Ezeli aşina isterler, kadim dost isterler. Cülmünü muhtelif ol, taate mağrur olma ki şifahane-i hikmette safim isterler. Cürmünü itiraf et, hatalı olduğunu kabul et, boynunu bük, tevazuunu takı, taate mağrur olma, yaptığın ibadetlere, şeylere ben şu kadar ibadet ettim, şöyledir, böyledir diye mağrur olma, gururlanma. Oradaki o hikmet hastanesinde hasta lazım, hasta gitmek lazım oraya, hasta lazım oraya. Hasta isterler, kırık gönülle git, boynu bükük git, mazlum git, zavallı git de orada şifa bulasın. Yoksa öyle burnu havada kalkıp gitmenin bir faydası yok. Demek ki kavim kabile asaleti güderek ben filanca asil kabiledenim, binaenaleyh ben senden üstünüm demek suretiyle başka insanlara hor hakir görmek veyahut da kendi kabilesinin adamını kayırıp ötekisini ezmek. Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadis-i şerifinde buyurmuş ki اِذَا قَالَتْ نِزَارُ يَا نِزَارُ وَمُدَرُ يَا مُدَرُ فَنْتَزِرِ السَّاءَ Nizar kabilesi mensupları, ey Nizar oğulları koşun benim imdadıma derse, Mudar kabilesinin reisleri de, ey Mudar oğulları koşun benim yardımıma, siz benim kavmimden, kabilemden değil misiniz diye herkes kendi kabilesini imdada çağırırsa, o zaman kıyametin kopmasını bekleyin. O zaman kıyamet kopacak diyor. Demek ki taraf tutmak yok, öyle akrabalık, yakınlık gözetip de iltimas geçmek yok, hak var, adalet var. Sen taraf tut, bu benim ırkımdan, bu benim cinsimden, bu benim kabilemden, bu benim hemşehrim, bu benim yakınım, bu benim akraba olmaz. Allah-u Teala Hazretleri bize emrediyor ki وَلَوْ عَلَىٰ اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَب۪ينَ Kendi aleyhinize de olsa, ana babanızın da aleyhine de olsa, akrabalarınızın aleyhine de olsa adaletle hareket edin, adaletten ayrılmayın. Ayet-i Kerime bize böyle emrediyor. Demek ki babam haksız olsa, baba sen haksızsın diyebileceğim. Akrabam haksız olsa, akrabama sen haksızsın bu işte diyebileceğim. Efendim, kendim haksız olsam, elimi vicdanıma koyacağım, sen haksızsın diyeceğim de karşı taraf, kızdığım adam haklıysa sen haklısın diyebileceğim. Böyle demezsek Allah-u Teala Hazretleri'nin istediği adaletli insan vasfına sahip olamayız. İslam böyle istiyor, kayırma istemiyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bazen huzuruna gelirlerdi. Müslümanla Yahudi, davalı davacı gelir karşısına. Haklıysa Yahudi'ye sen haklısın derdi. Müslüman haksız çıkabilirdi. Bu böyledir. Ve tarihte de bunun misalleri çoktur. Gerek Osmanlılarda, gerek Abbasilerde. Meşhur bir kadı var. Bir keresinde kendisine Harun-u Reşit ile bir gayrimüslim gelmiş. Kapıdan girerken bakmış kıyafetinden birisi hükümdar ve Müslüman. Ötekisi de gayrimüslim. O zaman gayrimüslimlerin kıyafetleri farklı. Zünler bağlıyorlar. Belli oluyor görünüşünden. Ah demiş, keşke şu Müslüman haklı olsa, kadı kendisi ama. Ondan sonra içeri gelmişler, oturtmuş, iki tarafı dinlemiş, bakmış, Harun Reşit haksız, öteki haklı. Ve demiş ki, sen haksızsın, bu haklı, haklıya hakkını vermiş, hükmü doğru yapmış. Ama ömrünün sonuna kadar adamcağız hep istiğfar edermiş. Allah'tan affu mağfiret talep edermiş. Neden? Kapıdan girerken gönlüm davalı ile davacıdan bir tanesine daha davalarını dinlemeden meyletti. Ben ne biçim adalet adamıyım diye gönlünden o tarafa meyletti diye o meyilden dolayı tevbe istiğfar edermiş. Onun için İslam'ın adaleti böyleydi. İşte bu adaleti seve seve Müslümanların bu dürüstlüğünü göre göre cümle alem Müslümanlara bende olmuştu. Musahhar olmuştu. Adaletten ayrılınca da efendim taraf tutunca, kavim kabile tarafını şey yapınca o zaman bozulur iş. Onun için Araplar da Allah korusun kavmiyetçilik, kabilecilik güderlerse onlar da ondan girerler. Sonra Araplar tabi Peygamber Efendimizin sülalesinden oldukları için, aynı kavimden oldukları için ben Arap'ım, ben daha üstünüm filan gibi bir takım iddialar da şey yapabilirler. Onu da yapmamaları lazım. Çünkü Arap'ın aceme, acemin Arap'a üstünlüğü yok. Üstünlük sadece takvadadır diye bildirilmiş bize. Şimdi maalesef, Allah affetsin, ben Irak'ı gördüm. Suriye'yi gördüm. Arap ülkelerini gördüm. Koca koca böyle pankartlar asmışlar, levhalar asmışlar. Hep fi sebilil urube, fi sebilil urube diye yazıyor. Bu urube nedir? Arapçılık. Arap ırkçılığı. Arap ırkçılığı yolunda şöyle yapalım diye yazmışlar. Arap ırkçılığı yolunda böyle yapalım. Yandılar. Bu hadis-i şerifi görmüyorlar mı? Araplar Arapçılık güderse ötekisi de acemcilik güder. Bir ikisi de bilmem necilik güder. Parça parça olur. Müslümanlığın birliği kalmaz. Ondan sonra atı alan Üsküdar'a geçer. Ellerindeki gittikten sonra, iş işten geçtikten sonra farkına varırlar. Osmanlılar kendi memleketlerini korurken İngilizlere yardım edenler fayda mı gördüler sonra? Osmanlıları arkadan vuranlar fayda mı gördü? Kendileri de çok zarar ettiler. Demek ki adalet var, kavmiyetçilik, ırkçılık, kabilecilik, taraf tutuculuk yok. Adalet var. Ve tehakînü bil kibri. Dihkanlar da kibirlilikten cehenneme girecek hesapsız. Şimdi burada dihkan kelimesini izah etmek gerekiyor. Kimmiş bu dihkan? Dihkan ne demek? Bunu biraz izah edelim. Dihkanlar da kibirli oldukları için cehenneme girecekler. Dihkan aslında Farsça bir kelimedir. Farsça dih köy demek. Dihkan köyün ağası demek. Ağalar. Yani söz sahibi kimseler, efendim böyle bir çiftliğin ağası, bir köyün efendisi, ağası, efendim varlıklı zengin kimseler, maiyetinde böyle pek çok insanlar çalışan, büyük zengin tüccarlar vesaire, efendim böyle mal mülk sahipleri, beldelerin, efendim iklimlerin, toprakların reisleri. Dihkan bu. Bunlar da kibirlerinden dolayı girecekler. Çünkü bir sürü adamım var diye övünür, bir sürü malım var diye övünür, 300 tane köy benim emrimde diye övünür, efendim şu kadar param var diye övünür, yanına yanaşılmaz, söz söylenmez. Onlar da o kibirlerinden dolayı gireceklermiş. Demek ki kibir iyi bir şey değil. Demek ki insan haddini bilmeli, mütevazı olmalı. Çok hoşuma gitti. Hindistan'ın çok zengin bir mıntıkası vardır. Haydarabad denilen bir yer vardır. Ve orada çok zengin işte böyle şeyler, idareler bulunmuş. Medine-i Münevvere'de bir otelde, Medine-i Münevvere'de hac mevsiminde bir otelde aşağıdan hamallar şeyleri çıkartmış, eşyaları çıkartmış. Otelin büyük bir dairesi varmış böyle. Efendim o daireye eşyaları çıkartmış. Bakmışlar orada bir ufak tefek zayıf bir adamcağız duruyor. Kalk şuradan şu tarafa demişler. Kalkmış adamcağız. Eşyaları şey yaparken bu sefer oradan çekil bu tarafa git demişler. Bu tarafa çekilmiş. Ondan sonra ne ayakta duruyorsun bir adam demişler. Biraz daha şey yapmışlar filan. Eşyaları oradan oraya oradan oraya yerleştirip sipariş edilen eşyaları oraya koymuşlar. Gitmişler. Veyahut gitmeden anlaşılmış iş. Meğer o itip kakaladıkları adam Haydarabad nizamı imiş. Yani Hindistan'ın o meşhur, zengin, varlıklı mıntıkasının hakimi olan meşhur Haydarabad nizamı ki Osmanlılardan bazı sultanlar oraya gelin gitti yani. Böyle Osmanlı sultanlarından gelin aldılar, şey yaptılar. Asil çok zengin, çok kıymetli bir adam yazmış. Ne kadar mütevazı ki gık demiyor yani. Hizmetçiler, hamallar şuraya da çekil, buraya çekil filan diyorlar. Tabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mescidinin olduğu mübarek beldede kibre ne lüzum var mevki makama? Tabi hiç ses çıkartmamış. Ne büyük ecir almıştır Allah-u Alem. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin beldesine geldiği zaman büyüklerimizden bir tanesi ayakkabılarını çıkartmış. Niye çıkartıyorsun demişler. Resulullah'ın ayak bastığı yerlere ben nasıl pomuçla basabilirim demiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin beldesinde adattandır ki yüksek sesle konuşulmaz. Neden? Burası Resulullah'ın beldesi. Kavga edilir mi? Gürültü edilir mi? Böyle halim halim, yumuşak yumuşak, yavaş yavaş konuşulur. Allah-u Teala Hazretleri tevazu sahibi etsin bizleri. Kibirli eylemesin. Burnu büyük eylemesin. Efendim, kim tevazu gösterirse Allah onu yükseltir. Kim tekebbür ederse men tekebbere ve da'ahullah. Allah onu alçaltır. Tevazu gösteren de yükseltir. Ve tüccaru bil kilbi. Şimdi birincisi neydi? Emirlerdi, komutanlardı. Zulümden cehenneme giriyorlardı. İkincisi Arap'tı. Arap kavmiydi. Kavmiyetçilikten, kabilecilikten cehenneme hesapsız giriyordu. Üçüncüsü köy ağaları, varlıklı kimselerdi. Efendim kibirden cehenneme giriyordu. Dördüncüsü tüccar. Doğrudan doğruya cehenneme girecek zümrelerin dördüncüsü tüccar. Ne yaparsa, ne zaman? Bil kizdi. Yalan söylediği zaman. Neden yalan söyler tüccar? Malının aybını saklar. Kusurunu söylemez. Efendim maliyeti şu kadardır der. Yemin eder. Aşağı idare etmez der. Bilmem şöyle der, böyle der. Efendim karşısındakini aldatır. Aldatırsa yani yalan yere bir şey söyleyip de yaparsa o zaman o da ondan dolayı giriyor. Ticaret çok ince bir şeydir. Hazreti Ömer radıyallahu anh ticaret yapan insanları imtihan edermiş, dolaşırmış da şer-i şerifin ahkamını bilmeyen kimseleri ticaret yaptırmazmış, men edermiş. Ticaret çok incedir. Öyle insan nasıl söyleyecek, söyleyecek, nasıl konuşacak, ne yapacak, ne edecek, ticarette dikkat etmeli. İdare etmez, maliyetinden aşağı, şu şöyledir, bu böyledir diyecek yerde, fiyatı budur deyip, yalan yanlış söz söylemeden, efendim, şey yapmalı, hareket etmeli. Ben ulema'u bil haset. Alimler de cehenneme hesapsız girer, ne yaparlarsa, hasetkar olurlarsa, hasetçi olurlarsa. Haset ne demek? Haset, çok kötü huylardan birisidir. Gayet kötü bir huydur haset. Öyle bir kötü huydur ki insanın sermayesini tüketir. Mesela başka bir zaman namaz kılmıştır, oruç tutmuştur, tesbih çekmiştir, sadaka vermiştir. O verdiği sadakalardan, kıldığı namazlardan, tuttuğu oruçlardan hasıl olan ecirleri götürür haset. Yani mevcut sermayeyi bitiriyor. Haset'in tarifi şudur. Haset, karşısındaki insanın elindeki nimetin ondan gitmesini istemektir. Onda olmasın. Onda o mal olmasın, o imkan olmasın, o para olmasın, o mevki olmasın. Herkes itibar ediyor, herkes itibar etmesin ondan. Herkes onu sevmesin, malı o kadar çok olmasın, otomobili var, otomobili olmasın gibi böyle şey istemek. İşte bu haset. Zevalin nimeti arzu etmek, yani başkasının elindeki nimetin zail olmasını istemek. Bir de fıkrası vardır bunun, böyle fıkralarla hatırda daha iyi kalır şeyler. Adamın birisi köylüymüş, odun taşırmış dağdan, kullandığı bir şey olmadığı için sırtına yükletirmiş, ipe sararmış odunları, öyle getirirmiş. Taşıya taşıya sırtı yara olurmuş odun taşımaktan. Dua edermiş canı gönülden. Aman ya Rabbi, ne olursun bana bir merkep nasip eyle de ben bu odunlarımı, şeylerimi sırtımda taşımayayım, bak sırtım yara oldu diye canı gönülden yana yakına dua edermiş. Bir gün kendisine rüyasında demişler ki, tamam, senin duanı kabul edeceğiz, sana bir merkep nasip edeceğiz ama sen duayı şöyle edeceksin: ya Rabbi, sen komşuma iki tane merkep ver, bana bir tane merkep ver. Böyle dua edeceksin, o zaman sana bir tane merkep vereceğiz. Demiş ki, aman aman aman, ben merkep istemekten vazgeçtim. Ben zaten, demiş, o komşunun bir tane merkebi olduğunu hazmedemiyordum. İki tane olursa onu nasıl hazmederim, vazgeçtim. Ben sırtımda taşırım odunu, onun iki tane olmasın, demiş. Şimdi bu olmuş bir hadise midir bilmiyorum ama insanlarda böyle buna benzer komik haset duygusu olur. İstemez karşısındakinin biraz daha olduğunu. Yahu bu nimeti ona veren kim? Allah. Senin cebinden mi verdi? Hayır. Kendi hazinesinden, gayb hazinelerinden ona ikram etti, ona verdi. Ne kıskanıyorsun? Allah daha çok versin. Gözüm yok de, Allah daha fazlasını versin de. Sen de istiyorsan sen de ayrıca iste. Bazı şeylerde insan başkasının elindeki nimeti isteyebilir. Mesela Allah-u Teala Hazretleri bir kimseye mal vermiş. O da o malı başkasının hayrına, selametine kullanıyor. Tasadduk ediyor, hayır hasenat yapıyor, çeşme yaptırıyor, han yaptırıyor, hamam yaptırıyor, açları doyuruyor, çıplakları giydiriyor. Ah, keşke benim de param olsa da ben de şu hayırları yapsam. Şu sırada param yok ama bir zengin olayım, bak neler yapacağım Allah'ın izniyle. Heh, böyle bir şey gıptadır bu. Gıpta ediyorsun ona. Efendim, bir de Allah bir kimseye ilim vermiş. O da o ilmi kendisi tatbik ediyor hayatında. Bir de başkasına da öğretiyor. Kendisi de yaşıyor. Bildiği şeyi tatbik ediyor. Ah, benim de ilmim olsa da ben de böyle güzel ameller işlesem, ben de başka talebelere yetiştirsem, öğretsem bildiklerimi diye gıpta olur. Gıpta makbul bir şeydir. Haset mezmum kötü bir şeydir. Haset insanın amellerini hebaen mensura eder. Gıpta insanı hayırlara teşvik eder. Onun için kimsenin elindeki varlığı haset etmeyin. Mevki makamı haset etmeyin. Hayır dua edin. Allah-u Teala Hazretleri daha çok versin. Daha hayırlısını versin. İnşallah hayıra kullanırlar. Daha güzel olsun, daha iyi olsun diye kim bir Müslüman kardeşinin gıyabında dua ederse Allah-u Teala Hazretleri muhakkak ki ona vereceğinden daha alasını da verir. Lütfü kereminden umulur. Böyle cemiyet de yere gelmez sırtı. Sağlam bir cemiyet olur. Fertler birbirlerini seviyorlar. Benim olmasın, arkadaşımın olsun. Ben yemeyeyim, arkadaşım yesin. Ben giymeyeyim, arkadaşım giysin diyorlar. Ashab-ı kiram böyleydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ashabı, Ensar, Muhacir'in birbirlerine böyle bağlarla bağlılardı. Ve yu'sirûne alâ enfusihim velev kâne bihim hasâsatun diye ayet-i kerimede Allah-u Teala methetmiştir Müslümanları. Kendileri muhtaç olsalar, ihtiyaç içinde kıvransalar bile kardeşlerini tercih ederler de o ihtiyaç duydukları maddeleri kendileri almazlar, kardeşlerine verirler diye isar duygusu diye tercih duygusu, kardeşini kendisine tercih etme duygusunu methediyor Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Hazretleri. Muhabbet böyle olur. Kardeşliğin üç mertebesi vardır diyor İmam Gazali Rahmetullahi Aleyh. Birinci mertebesi kardeşini senin hizmetçin filan gibi düşünmektir. Maiyetindeki kahyan gibi, evindeki oğlun, çoluk, çocuğun, hizmetçin gibi düşünmektir. Acıkıyorsa yedirmektir, açıksa giydirmektir, ihtiyacını gidermektir. Bu kardeşliğin en aşağı mertebesidir. Yani kardeşini aç açık bırakmıyorsun, kendi zenginliğinden, imkanından ona biraz bir şeyler veriyorsun. İkinci mertebesi, biraz daha yüksek olan mertebesi, orta derecesi, kardeşini seninle eşit düşünmen, neyin varsa al kardeşim, yarısı senin, yarısı benim demektir. Bir elma gelmiş eline, kesip al yarısı sana, al yarısı bana diye bölüşmektir. Kendi imkanların kadar ona imkan tanımaktır, onu rahat ettirmektir. Bu orta derecesi. Yüksek derecesi ise, âlâ mertebesi ise, Gazali Hazretleri öyle diyor, kardeşinin ihtiyacını kendi ihtiyacından öne almak, önce onun işlerini görmek, ondan sonra kendisi, kendi ihtiyacını görmek, tercih etmek onu. Kendi nefsini değil, evvela can, sonra canan değil, tersine. Evvela canan, ondan sonra can. Evvela o dostum bir rahat etsin, ondan sonra ben. Nasıl o ihtiyar adam, nasıl ötekileri sokmuş, yağmurda barındırmış da kendisi ıslanmış, işte er kişinin işi öyledir. Yani hakiki Müslüman öyle olur. Şimdi en aşağı mertebesi bile yok Müslümanlar arasında. Vardır da, yani umumiyetle böyle kardeşliğin şiarını, adabını unutmuş gibi görünüyorlar. Allah-u Teala Hazretleri aramızda muhabbeti tekrar ihya eylesin. Amin. Birbirimizi candan seven, birbirimizin yüzüne karşı da gıyabında da hayrını, iyiliğini isteyen kimseler eylesin. Birbirimize faydası dokunan kimseler eylesin. Muhabbet, muhabbet her şeyin anahtarıdır. Evliyaullah'tan feyiz alınması bile ona muhabbet etmeye bağlıdır. Muhabbetsiz feyiz olmaz. Muhabbet edeceksin, füyüzat-ı ilahi oradan gelecek. Yoksa muhabbet olmayınca mümkün değil. Bu sevgiyi öğrensek, bu sevgiyi her yerde şey yapsak ne kadar güzel olur. Kızmayı çok güzel öğrenmişiz birbirimize. Gayet güzel kızarız. Kavgayı da pek mükemmel öğrenmişiz. Küçükten çocuğumuza tabanca alırız, ok alırız, bilmem kamçı alırız, kılıç alırız. Kavga etmeye de öğretmişizdir. Hepsine alıştırmışızdır. Hepsi aşinadır. Kavgayı öğrendik, kini öğrendik, düşmanlığı öğrendik, darılmayı öğrendik, küsüşmeyi öğrendik. Sıra geldi şimdi. Hadi bakalım babayı sen sevmeyi öğren. Eskiden bir zat gelmiş bir şeyh efendiye. Bana anlattıkları zaman ben hayret ettim. Evladım demiş, yemeklerden hangi yemeği seversin? Gelmiş de şeyh efendiye demek istiyor ki, efendim ben senin dervişin olmak istiyorum. Beni kabul eder misin dervişlerin arasına? Eskiden de dervişlik zormuş, öyle derviş olmak isteyen kimseye yüz numaraları temizlettirirlermiş, çarşıda pazarda süpürgecilik yaptırırlarmış, beldenin uyuz köpeklerine, kedilerine, kargalarına, kanadı kolu kırık efendim mahluklarına baktırtırlarmış. Yani her çeşit böyle ağır hizmetten geçermiş eskiden. Hatta birisi geldi mi derviş onlar derlermiş ki, evladım sen namazını kıl, orucunu tut, bu dervişlik zor şeydir. Demirden leblebi çiğneyip yutabilir misin? Yutamazsın. Ağzına demirden bilyeleri alsan leblebi gibi yemek mümkün mü? İşte böyledir. Dervişlik zordur. Sen nene gerek derlermiş eskiden. Şimdi bu zat da gelmiş, beni derviş olarak kabul et efendim diye. O da soruyor, evladım yemeklerden hangi yemeği seversin? Fark etmez efendim demiş. Ya hani insan bir tanesini biraz daha fazlaca sevmez mi? Hani ah şu sırada bir kızartma olsa veyahut kaymaklı baklavayı severim veyahut kadayıfı severim veyahut şu güllaç iyidir, cevizli güllaç filan. Fark etmez efendim, hepsi benim nazarımda bir, hiç ayırma. Pekala. Peki demiş efendim, arkadaşlardan hangisini seversin? Fark etmez. Çiçeklerden hangisini beğenirsin? Evladım, kimisi karanfili çok sever, kimisi gülü sever. Fark etmez, fark etmez. Peki demiş, sana bir şey sorayım demiş. Sen hiç birisini sevdin mi filan? Estağfurullah, haşa, sümme haşa. Hiç öyle bir şey de yapmadığını ifade etmiş filan. Ondan sonra demiş ki, evladım, şimdi sen sevmeyi hiçbir yerde kullanmamışsın ki. Ne karanfili sevmişsin, ne gülü sevmişsin, ne bülbülü sevmişsin, ne sümbülü sevmişsin, ne baklavayı sevmişsin, ne böreği sevmişsin. Git evvela sevmeyi öğren, öyle gel demiş. Sevmeyi öğren, bir ben sana oradan tarif edeceğim. Sen nasıl sümbülü seviyorsun, bak Allah-u Teala Hazretleri sevilmeye daha layıktır diyeceğim. Sümbülü sevmekten Allah'ı sevmeye geçeceksin. Birisini sevmekten ötekisini sevmeye geçeceksin. Sen sevmeyi öğrenmemişsin ki. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz mübarek torununu kucağına aldığı zaman başlamış gözlerinden yaş dökülme, ağlamış. Evveli ahiri gören Resulullah tabii, kim bilir neler gördü, gözü yaşlanmış, ağlamış. Diyor ki, ya Resulullah sen de mi? Bedevinin birisi, erkek ağlar mı gibilerden, Resulullah'ın ağlamasını garip buluyor. Mübarek, Resulullah o ağlıyorsa sen de gözünü zorla, ağlamaya çalış. Öyle hesap sormak olur mu? Demiş, bu Allahu Teala Hazretlerinin bir rahmet duygusudur ki bunu dilediğine verir. Yani o göz yaşarması da, o ağlayabilmek de, o sevmek de ayrı bir şeydir. Onun için sevmeyi biraz, şimdi bizim cemiyette en az bildiğimiz şeydir bu. O sevmeyi öğreneceğiz. Herkes birbirinin hasmıdır. Herkes birbirinin kuyusunu kazar. Şimdi bugün Türkiye'deki felsefeler, arkadaş baban bile olsa itimat etmeyeceksin. Ne oldu Müslümanlık? Ne oldu Müslümanlık? Yok, babana bile itimat etme. Bu devir öyle. Efendim, herkesi hasım bileceksin. Hiç kimseye güvenmeyeceksin. Hiç kimseye şey yapmayacaksın. Senin dünyadan haberin yok. Eskiden böyle öyle insanlar geçmiş ki, onların ahbaplığını, arkadaşlığını sen masal gibi dinliyorsun. Haberin yok dünyadan. Gene de var. Gene de Allah'ın nice sevgili kulları vardır ki birbirlerini Allah için severler de nice fedakarlıklar yaparlar. Allah-u Teala Hazretleri o güzel duyguyu, o sevmek duygusunu, o kalp canlı olursa sever. Sevme nereden olur? Kalpten olur. Kalp katılaşmışsa, hareket edemez hale gelmişse, efendim elastikiyetini kaybetmişse, dolmuşsa, taşlaşmışsa sevemez tabii. Sevme vasıtası çalışmaz hale gelmiş, dumura uğramış oluyor. O kalbin yumuşaklığından sonra sevme mümkün olur. Şimdi bütün bunları haset duygusundan söz sözü açtı, buraya kadar getirdik. Alimler de hasetten girecekmiş cehenneme. Diyor ki, alimi alimden sorma diyor şerhte hocamız rahmetullahi aleyh. Açıklarken diyor ki, hasedin 10 parçaya ayırmışlar, 9 parçası ulemada olurmuş. Alimi alimden sormak, filanca alim nasıldır diye bir alime sorarsan, efendim illa armudun sapı var der, üzümün çöpü var der, herkese bir kusur bulur, bir kul takar, beğenmez. Yani sözün altında demek ister ki, benden başka kıymetli kimse yok. En kıymetlisi benim, daha başka kimi arıyorsun demek ister gibi böyle bir şey vardır. O haset duygusu ulemada çok oluyor. Halbuki ulema haset ederse, o zaman çok fena şeyler çıkar arkasından. Ulema insanlara doğru yolu gösterecek. Allah-u Teala Hazretlerinin yolunu gösterecek ki öyle duygularının esiri olmayacak. Onun için haset ettiği zaman cehenneme gidiyor hasılı. İzahatı çok uzun, şey yapmayalım. Vel ağniyâ'u bil buhli. Zenginler de hesapsız cehenneme gidecek. Bir kısmı tabii. Kimler? Bil buhli. Cimrilik, pintilik ile cehenneme gidecek. Yani öyle yapanlar cehenneme gidecek demek. Zenginliği kim verdi sana? Allah-u Teala Hazretleri verdi. Zenginliğin gereği nedir? Zenginliğin gereği Allah'ın kullarına, fakirlere senin malındaki hakkı vermektir. Ve fî emvalihim hakkun lissâili vel mahrum. Zenginlerin mallarında dilencilerin, mahrum kimselerin, yoksulların hakkı vardır. Nasıl olur? Ben kazandım, gece gündüz uğraştım, dilindim, ter döktüm de bu malı ben kazandım. İşte o senin kazandığın o malda Allah-u Teala Hazretleri fakirin hakkı var diyor. Sen alın teriyle kazanmışsan, helalinden kazanmışsan ne mutlu, mübarek olsun. Helalinden kazandığın malın bile bir miktarını vereceksin fakire. Ne kadarını vereceğim? Onun hesabı vardır fıkıh kitaplarında. Deven varsa şu kadar. sığır varsa bu kadar, koyunun varsa bu kadar, altının gümüşün varsa 1/40 zekatın ölçüsü vardır. Cimriliğin ölçüsü nedir, hududu nedir diye sorulmuş. Cimriliğin asgari ölçüsü zekatını vermemektir. Bir insan zekatı vermiyorsa o cimridir, tamam. Zekatı veriyorsa cimrilikten paçayı kurtarmıştır. Yani malının, parasının 1/40 veremiyorsa, pinti dersen o adama başın ağrımaz, yanlış olmaz. Cimri dersen yanlış olmaz. Zengin malının 1/40 fukaraya verecek. Ondan sonrası kendi gönlüne, keyfine kalmıştır. Ne kadar çok verirse o kadar çok ecir bulur, sevap bulur. Bir zengini hep bana anlatırlar. Ben de o zengini tanıyorum. İsmini vermeyeceğim. Ama işini size söyleyeceğim ki bilin. Bir hayır cemiyeti için para toplamaya yanına gitmişler bu zenginin. Parayı toplamaya giden arkadaş bana naklediyor. Demiş ki siz piyasayı dolaşın da bana ondan sonra gelin. Biz diyor takriben 3-5 bin lira verir diye tahmin ediyorduk diyor. Gittik piyasada dolaştık. Ya fakirlere şunu yapacağız, bilmem ne yapacağız. Biraz makbuzla para toplamışlar. Akşamüstü gitmişler bu zatın dükkanına. Küçücük de diyor dükkanı, pek büyük bir şey değil. Çıkarttı diyor 50 bin lira para verdi diyor. Yani umduklarının 10 misli fazlasını vermiş. Şimdi Allah var vermiş de o da onlara bir miktarını ayırıp takdim etmiş. Güzel. Yalnız sözü çok dikkatimi çekti. Verirken demiş ki şimdilik bunu alın, önümüzdeki sene inşallah daha fazlasını vereceğim demiş. Önümüzdeki sene için şimdiden hayra niyetleniyor. Bak bu güzel bir duygu işte. İnşallah daha fazla vereceğim demiş. Bir dahaki sene oldu diyor. Gittik yanına diyor. 250 bin lira vermesin mi diyor. Çıkarttı diyor. Bak Allah demek ki işini rast getirmiş. Bir dahaki sene bu sefer 50 bin değil 250 bin lira verecek kadar zengin etmiş. Efendim öyle verebilmiş. Gene demiş ki bunu alıp inşallah önümüzdeki sene daha fazla vereceğim demiş. Önündeki sene ne kadar verdiklerini pek iyi hatırlayamayacağım da yalnız geçen sene 20 milyon verdiğini duydum. Allah razı olsun. Allah böyle kimseleri efendim tabii elbette cezalı mükafatlandırır, mahrum eylemez. Onun için zenginlerin zenginliği şartı Allah rızası için bu parayı vermektir. Veren Allah. Allah Teala Hazretleri sana vermiş. Sen gene bir miktarını kendine ayırmıyor musun? Kendi ihtiyaçlarını ayırıyorsun gene. Yoksun kalmıyorsun ki. Evinde koltuk var, kanepe var, efendim şunu var, bunu var, çeşit çeşit şey var. Bankaya da kaç senelik ihtiyat bırakmışsın, ayırmışsındır. Bankaya koymuyorsan bile bilmem nereye koymuşsundur artık. Efendim, gene de elin titreyerek verirsen yakışık almaz. Allah'ın verdiğinden ver, korkma. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yemin ediyor. Sadakadan mal azalmaz diye. Yeminle söylüyor. Sadaka vermekle mal azalmaz diyor. 1/10 verir Allah-u Teala Hazretleri asgari. Bir sene 50 bin veren ikinci sene nasıl oluyor da 250 bin veriyor. Elbet 1/10 vermiştir de Allah ondan. 20 milyon kolay mı? Hadi bakalım kaç baba yiğit var. Bir baba yiğit duydum. Geçen de derste de size de söyledim ya. Bir baba yiğit efendim Trabzonspor'a 25 milyon vermiş maşallah. Trabzonspor şampiyon olursa bilmem vereceğim filan demiş vermiş. Allah gönlünü aklını doğru dürüst etsin de bu paralar hayırlara verilsin. Futbol için 25 milyon vermiş. Bir başkası da demiş ki ona kadar verirse ben onun iki mislini vereceğim. Yani o 25 milyon verdi. Şimdi ötekisi de verecek. 50 milyon daha verecek. 75 milyon Trabzonspor yaşadı. Yani işte Allah şu futbola veren, şu yuvarlak topa verilen sevgiyi hayra döndürsün. Gene iyi futbolu seviyorlar ya, o sevgiden belki bu şeyi öğrenirler. Bak bu futboldan daha güzel şeyler vardır. Allah-u Teala Hazretlerinin yolu daha güzeldir. Onun yolunda para sarf etmek daha iyidir, daha hoştur. İnsanların mutluluğu için çalışmak iyidir. Sadaka-i cariye insanın ölümünden sonra da kâr eder diye. İnşallah Allah o hayırlara parayı harcama sevgisi de versin onlara. Efendim bir hadis-i şerif daha okuyalım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazreti Ali Efendimiz kerramallahu vecihehin bize intikal buyurduğuna göre naklettiğine göre şöyle söylemiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Sittetü eşyae hasenin. Altı şey vardır, güzeldir, iyidir bunlar. Velakin fi sittetin minen nasi ahsenu. Fakat bu altı cins insana daha çok yakışır, onlara daha güzel gider. Altı şey vardır, haddi zatında güzeldir kim yaparsa, ama altı sınıf insana daha çok yakışır, daha uygun düşer ve daha hoş olur. Şimdi bunları ezberlesek mesela ne kadar güzel olur bu birinci hadis-i şerifle bu ikinci hadis-i şerifi. Bazı arkadaşlarımız kaydediyor, inşallah ezberlenir. Efendim, el-adlu hasenün, adaletle hareket etmek, adil olmak güzeldir. Velakin fil ümerai ahsen, emirlerde, komutanlarda daha iyidir. Demek ki güç kuvvet sahibi oldu mu, başbuğ oldu mu insan, reis oldu mu, adalet ona daha çok yakışır. Herkes için güzeldir de hükümdarların adaletli olması daha güzeldir. Ezberimizde tutalım inşallah. Es-seha'u hasenün. Cömertlik, civan mertlik, eli açıklık güzel şeydir. Velakinne fil agniyâhi ahsen. Fakat zenginlerde daha çok yakışır bu. Fakir veriyor. Burada bir çarşaf açıyorsunuz, bir makbuz şey yapıyorsunuz. Efendim 10 lira cebinde parası olan çıkarıp 5 lirasını veriyor fukara, kendi canı gönülden kazandığından işçi lirasını çıkartıp veriyor. Zengin verirse zengine daha çok yakışır cömertlik. Ötekisi çok büyük ecir alır tabii de. Vel vera'u hasenin. Perhizkarlık, çekingenlik, düşüne taşına hareket etmek güzel şeydir. Velakinne fil ulema'i ahsen. Fakat bu vera sahibi olmak, ya aşırı derecede titiz ve müttaki olmak yani, alimlere daha çok yakışır. Alim olduğum bir insan ölçüsünü daha sıkı tutmalı, daha titiz olmalı, Allah'ın rızasına daha çok dikkat etmeli. Ve sabru hasenin, sabredici olmak iyi bir şeydir, güzeldir. Velakin de fil fukarai ahsen, fakirlere daha çok yakışır. Fakir oldu mu insan itiraz etmemeli, sabretmeli. Efendim böylece büyük ecir kazanır. Tabi bu hususlarda söylenecek çok fıkralar, güzel şeyler var hatırda kalacak ama zamanımız doldu. Efendim demek ki zenginler, fakirler sabırlı olmalı. Ve tevbetu hasenün. Tevbe güzeldir. Velakinne fis siyaseti ahsenun. Şimdi burada tevbe güzeldir ama siyasette daha iyidir. Yani bir kimseyi cezalandıracağın zaman o işten vazgeçivermek daha uygundur gibi bir mana çıkıyor. Yalnız bu siyaset kelimesi yerine şerhte diyor ki bazı nüshaları karıştırdım, orada şebab diyor. Tevbe iyidir ama gençlerde daha iyidir demek olur o zaman. Herhalde o mana daha doğru. Yani o kelime herhalde şebabet olsa gerek, gençlik manasında olsa gerek. Demek ki tevbe iyi ama gençlikte iyi. Onun için genç kardeşlerimize müjdeler olsun. Allah onları yolunda, bizi de tabii sabit kadem eylesin. Genç yaşında tevbekar olmak, hak yolda olmak çok güzel bir şeydir. Allah-u Teala Hazretleri genç yaşında tevbekar olanları Arş-ı Ala'nın gölgesinde gölgelendirecek. Nurdan tahtların üstünde, efendim minberlerin üstünde onlar böyle herkes titreşip dururken hesap korkusundan onları gölgelendirecek. Gençliğinde ibadet çok kıymetlidir. İhtiyarlayınca nasıl olsa nefis zayıfladı. İhtiyar kumar oynayabilir mi? İhtiyar efendim şey yapabilir mi? İçki içebilir mi? İhtiyar dokunur. İçse midesi rahatsız bilmem ne. Efendim şu haylazlığı, bu arsızlığı, şu yüzsüzlüğü yapabilir mi? Gücü yetmez. Takati kalmadı ki ihtiyarladı. Ama gençlikte elde fırsat varken yapmayınca kıymeti oluyor. Ya Rabbi senin rızan için vazgeçtim. Senin rızan için bu kötü yola gitmedim. Senin rızan için bu işten vazgeçtim. Senin rızan için haram yemedim, harama bakmadım, harama gitmedim. Efendim ibadet ettim. Kıymeti o zaman fazla. Onun için genç yaşta tevbe edicilerden eylesin Allah bizleri. Ve çocuklarımızı da öyle yetiştirmeye gayret edelim. Demek ki tevbe gençlerde daha güzel yakışık alıyor. İhtiyarlayınca nasıl olsa olacak. Vel haya'u hasenin, utanç, haya sahibi oluş güzel şeydir. Velakin ne fin nisai ahsen, fakat kadınlara daha da çok yakışır. Öyle yüzsüz, arsız, efendim bağıran, cadoloz bir kadın hiç yakışmaz. Yani erkek neyse ne de kadına daha çok yakışanı böyle haya sahibi olmaktır, iffet sahibi olmaktır. Haya süsüdür insanın. Erkeğe de yakışır, kadına da yakışır ama kadına daha çok lazımdır demek. Demek ki burada 6 tane güzel huysaydı, bunların hepsini elde etmeye çalışmaya Allah hepimizi muvaffak eylesin. Amin. Adalet. Hepimiz adaletli olmaya çalışalım. İkincisi cömertlik. Hepimiz cömert olmaya çalışalım. Üçüncüsü efendim vera, müttekilik, titizlik, yani yaptığı işin Allah'ın rızasına uygun olup olmadığını düşüne taşına, çekine sakına, haramlara düşmekten korkarak hareket etmek. Bu da çok güzel. Sabır, bu da çok güzel. Tevbekarlık ve haya. Bu güzel huyları Allah-u Teala Hazretleri cümlemize ihsan eylesin. Amin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, bir insan güzel huyu sayesinde geceleri kalkıp uykusunu terk edip de sabahlara kadar namaz kılan, gündüzleri de hep oruç tutan insanın sevabına nail olur. Güzel huyu sayesinde bir insan geceleri kaim, gündüzleri sahim insanın sevabına nail olur. Neden? Güzel huylu da ondan. Madem güzel huyluluk bu kadar kestirme bir kar kaynağıdır, kolayca insanı bu kadar yüksek derecelere çıkartıyor, o halde hepimiz ahlakımızı güzelleştirmeye gayret edelim. Güzel ahlaklı olmak suretiyle Allah-u Teala Hazretlerinin rızasına ermeye gayret edelim. Kötü huyları da bir önceki hadis-i şerifte okumuştuk. Efendim, o kötü huylarla insanın şeylerini, derecelerini indirdiği gibi bazen amellerini de iptal ediyor. Allah-u Teala Hazretleri cümlemizi kötü huylardan kurtulan, iyi huylar ile müzeyyen olan kullarından eylesin. Rızasına uygun ömür geçirip, rızasına uygun yaşayıp, hüsnü hatimeye mazhar olarak, razı ve merzi bir kul olarak huzuruna çıkmayı cümlemize nasip eylesin. Fatiha-i Şerife mal besmele. Subhane Rabbiyel Aliyyil Alel Vehhab. Elhamdülillahi Hakk'a hamdihi ve salatu ve selamu ala khayr alkihi. Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Allahümme ya Rabbena tekabbel minna indeke entes semi'ul alim. Allahümme bellir ve yasıl sevabe ma kara'nahu ve nura ma televnahu ba'den kabul minna bil fadl vel ihsan hediyeten vasıleten ila ruhu nebiyina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve ila ervahi alihi ve evladihi ve ezvacihi ve ashabihi ve etbaih rıdvanullahi teala aleyhim ecmain ve ila ervahi küllüm min sadatina ve meşayihina سادات الطرق العلية أجمعين من أبي بكر الصديق علي المرتضى إلى شيخنا الحاج الحافظ السيد محمد زاهد بن إبراهيم البروسوي وإلى أرواح سائر الخلفاء والتابعين والمنسوبين والمريدين والمحبين قدس الله أسرارهم العلية وبلغ اللهم إلى أرواح السلاطين الماضية والشهداء والعساكر الموحدين والقزاة أجمعين وإلى أرواح ذوي الخيرات والحسنات وخاصة لروح إسكندر باشا وأرواح المدفونين جوار مسجده ولروح السلطان الفاتح محمد خان عليه الرحمة والغفران وإلى أرواح سائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم نوّر مقابرهم ورب أرواحهم وارفع درجاتهم اكرمنا واكرمهم وارض عنا وعنهم اللهم ارحم أمة محمد رحمة عامة اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر الدين اللهم أيدنا بنصرتك وقونا بإمدادك اللهم قنا شر ما قضيت وشر من خلقت اللهم أغننا بفضلك عمن سواك اللهم علمنا ما جهلنا وإنا على أداء ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ووفقنا لما تحب وترضى من قول وفعل وعمل ونية والهدى إنك على كل شيء قدير اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وإجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منها وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منها وما لم نعلم اللهم أجرنا من النار وأدخلنا الجنة مع الإبرار وحشرنا تحت لواء نبيك المختار وآله الأخيار ve meddi'na bi rüyeti cemalike fil cinan bi hürmeti esmaike hüsna ve resulike müşteba ve bi hürmeti esrar suretil Fatiha.